Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Efkan Solmaz'a teşekkür ediyoruz. Birkaç haftadır konuklarımız vardı. Değişik özel programlarımız oldu. O yüzden bir süredir haberler birikti. Bugün birazcık birikmiş haberlere bakalım dedik. Şöyle bir dünya basınındaki yeşil haberlere şöyle baktığımızda ilk sıralarda uzun süredir hava kirliliği haberleri gelmeye başladı. Özellikle bu Dünya Sağlık Örgütü'nün her yıl hava kirliliğinden 7 milyon kişinin öldüğünü açıkladığı rapordan sonra sanırım bunlar arttı. Örneğin son bir haberde Amerika'da yaşayanların yaklaşık yarısının hava kirliliğinin sağlıksız düzeyde olduğu yerlerde yaşadı. 148 milyon kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yani hava kalitesinin çok önem verilen, çok önem verilen ve çok da düşük olmadığı yerlerden bir tanesinde sınır değerlerin üstünde olan yerlerde yaşadığı söyleniyor. İki Türkiye nüfusu kadar bir orandan bahsediyoruz. Evet, aynen öyle. 148 milyon kişinin. Bir başka haber, The Guardian'da John Vidal'in haberi, bu İngiltere için söylüyor ama aşağı yukarı tabii her yerde aynı. Hava kirliliğinin en önemli etkeninin dizel taşıtlar olduğunu söylüyor ve yaklaşık İngiltere için 2008 yılı rakamı varmış, 29 bin kişi hava kirliliğinden ölmüş bir yılda. Yani yaklaşık işte 29-30 bin kişinin bir yılda hava kirliliğinden öldüğü bir ülkeden bahsediyoruz, İngiltere'den. Bunun en önemli nedeni giderek artan dizelli taşıtlar. Özellikle bütün taksiler, bütün otobüsler, kamyonetler vesaireler ve otomobillerin de önemli bir kısmı. Her 10 özel arabadan bir tanesi 2000 yılında 10 arabadan bir tanesi, evet, dizelliyken bugün her 10 arabanın 5'i, yani yarısı dizelli hale gelmiş. Yani çok hızlı bir artış var ve sanki dizelin aslında çok daha makul bir şey, çevre kirliliği açısından bile daha iyi olduğuna dair de bir takım efsaneler var. Şehir efsaneleri, rivayet, onların tamamen yanlış olduğunu da bu durumlar, bu rakamlar bu şeyle ortaya de birleşiyormuş. İşte sahra tozuyla da birleşerek ciddi bir smoga neden oluyor diyor. Özellikle bu partikül maddeler tabii. Şimdi işte Çin'le ilgili zaten sürekli bu haberlerin geldiğini biliyoruz. Ciddi bir dizelden de kaynaklanan kentlerde artış var. Ben şöyle bir bakayım dedim, Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de geçen sene çıkan bir haberde son yıllarda dizelli otomobil sayısının 5 katına arttığı, yani 8 yılda Türkiye'de de dizelli otomobil sayısının 252 binden 2 milyon 101 bine çıktığını söylüyor. 2013'ün Mart ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Bu son verilere bakmadım ama Türkiye'de de hızlı bir şekilde hem LPG'li araçlar hem de dizel araçlar artıyor. Özellikle de dizel araçların partikül madde emisyonları çok yüksek. Tabii dizele, daha doğrusu mazota bir sübvansiyon da var kısmen Türkiye'de, yani benzinle karşılaştırıldığında. Bu fosil yakıt sübvansiyonları meselesini umarım gelecek hafta konuşmaya çalışacağız bir konuğumuzla. Türkiye'de ilginç bir şekilde bu sübvansiyon, hani benzine hiçbir sübvansiyon yoktur ama mazota bir miktar, işte şeyden kaynaklanan tarım sektörüne destek kısmı, dolaylı anda destek altında anlamı taşıyacak bir şekilde sübvansiyon var. Ama bu tabii kentlerde de insanların dizel taşıtlara dönmesine neden oluyor ve kentlerdeki hava kirliliğini arttırıyor. Tabii en önemli buradaki kirletici madde, belki bunu daha önce de konuşmuştuk, bir tekrarlamakta fayda var. Bildiğimiz klasik hava kirliliği nedenlerinin yani kükürt dioksit, işte duman vesaire dışında aslında gözle görülmeyen çok küçük partiküllerin asıl hava kirliliğinin zararlı olan kısmı, en zararlı olan kısmı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ne kadar küçükse partikül büyüklüğü, o kadar akciğerin derinliklerine, alveollere kadar inebiliyor ve zaten kansere neden olan, kalp hastalıklarına ağırlıklı olan neden olan ve erken ölümlerin sebebi olan asıl bu partikül maddeler. Ama ne kadar küçükse o kadar kötü. 2,5 mikronun altındakiler özellikle çok derin akciğere kadar inebiliyor. O yüzden de son yıllarda bütün kriterler, standartlar 2,5'a göre belirlenmeye başlıyor. Fakat Türkiye'de PM2,5 yani partikül madde 2,5'un durumu ne diye baktığınızda bunu göremiyorsunuz. Çünkü Türkiye'de hala sadece PM10 ölçülüyor. Ve maalesef hava kalitesi izleme web sitesi günlük verileri vermenin gerisine gitmemeye başladı son zamanlarda. Yani bir gün öncesinin verisini dahi bulamıyorsunuz. Bulabiliyormuşsunuz gibi görünüyor ama çalışmıyor web sitesindeki o bölüm. Ben bayağı denedim defalarca. Sehven olmuştur. Sehven bir şekilde. PM10'lar hep böyle sınırın altında gibi görünüyor. Bazı yerlerde ölçümlerin, mesela kağıthane ölçümleri uzun süredir verilmiyor. İstanbul kağıthane ölçümleri. İstanbul'un en çukur yerinden bahsediyoruz. Sen bundan korkuyordun, korktuğun başına geldi yani. Evet, korktuğunuz. Verilmiyor şu anda bu veriler. Yani tamamen kestiler kağıthaneyi vermeyi. Yani bunların mesela Çin'e bakıldığında Çin'de çok ağır bir hava kirliliği var. Tabii Türkiye ile kıyaslanmaz ama Çin'de en azından bir çaba olduğunu görüyoruz. Bunu kabul edip, bu hava kirliliğinin bir sorun olduğunu kabul edip bunu çözmeye çalışıyorlar. Paris'te örneğin biliyorsunuz ya da Fransa'da, İngiltere'de pek çok yerde bunu bir sorun olarak görüp çözmeye çalışıyorlar. Bizde ise benim görebildiğim kadarıyla bunun bir sorun olmadığını ispatlama telaşı ön planda. Yani zaten bu kadar düşürdük, daha ne düşürelim kardeşim şeklinde bir yaklaşım var. Tıpkı kuraklık meselelerinde olduğu gibi aynen. Yani inkar, bütün ilgili bakanlar kuraklık vardı yoktu. Hatta bir tanesi var gibi bir şey deyince Enerji Bakanı, on hemen diğer bakan da, Orman ve Su İşleri Bakanı da ona karşı çıktı. Evet. Yok böyle bir şey. Biz 2071'e kadar suyumuz falan, her şeyimiz hazır diyorlar. Aynı hava kirliliği de aynı şekilde. Hava kirliliği tabii yani olabilecek en korkunç şeylerden biri, canlıların başına gelebilecek. Çünkü yani Çin'de son akıl durdurucu istatistiksel rakamlar insan ömründen 4 yıl kısalttığını, artık daha fazla söylenecek başka bir rakam, başka bir kelime yok. Hatta yani ben bir yerde 5,5 yıl okumuştum. Yani olabilir, artmış da olabilir yeni şeyler. Ve her yıl 1,5 milyon kişi galiba yaklaşık hava kirliliğinden ölüyor Çin'de. Evet. Ya yani bu bir tür görünmez tehlikeye dönüşmeye başladı. Çünkü eskiden ağır smogların yaşandığı, yani bu duman sisi denen gözü görmeyen büyük hava kirliliği ataklarının yaşandığı dönemlerde bu hava kirliliği daha haber oluyordu. İşte insanlar kaygılanıyordu falan. Şu anda kronik bir hava kirliliği var ve ağırlıklı olarak da gözle görülmeyen partiküllerden oluştuğu için ve bunun kaynakları da ağırlıklı olarak taşıtlar olduğu için, trafik olduğu için tamamen bir kronik, hiçbir şey yapılamayan, kimsenin de pek görmek istemediği bir soruna dönüştü. Ve özellikle büyük kentlerde yaşayanlar, tabii İstanbul'dan çok daha kötü pek çok kent. Örneğin Bursa çok kötü durumda. Mesela bugün Bursa'da partikül madde miktarı 139 mikrogram. 139 yani Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 50'yi geçmemesi gerekiyor 24 saatlik şeyin. Ve 139 mikrogram şu anda Bursa. İnanılmaz evet. Bir hava kirliliği var ve pek çok ilde de, Kocaeli'nde 80 mesela. Yani biz sadece İstanbul'a odaklandığımız için, belki biraz da İstanbul hep 50'nin altında gittiği için sorun yokmuş gibi bir izlenim doğruluyor ama bu konu ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiş. Evet, durumda. Gözde görülmeyen zaten bizim için bir sorun değildir şeklinde bir anlayış var. Yani geçen gün Galeano'dan okumuştuk, Eduardo Galeano'dan ve Günler Yürümeye Başladı kitabında. Nefes almak tehlikelidir çünkü artık diyor kentlerde temiz hava tıpkı sessizlik gibi bir lüks unsurudur. O hale geldi diyor yani. Çok haklı aslında, son derece endişe verici şeylerden bahsediyoruz. Evet. Gözle görülmeyen şeyi de insanlık artık yok sayıyor. Evet, işin kötüsü bir de bu İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde vapura binerseniz o müthiş bir gün batımı manzarası evet. vardır. O renkler falan biliyorsunuz. O renklerin de hava kirliliğinin bir göstergesi olduğunu söylemek biraz ortamı bozuyor ama... Çok romantik olmuyor değil mi? Maalesef. İngiltere'den ilginç başka haberler de var. Örneğin kısa kısa başlık başlık geçeyim. Bu İngiltere'nin en meşhur nükleer alanı Sellafield, Cambrian nükleer alanı denen yerde bir hata yapmışlar. Şey, değil mi? İşlenmiş. Orada bir sürü nükleer santral vardı. Evet. Özellikle askeri yani bomba üretmek için olanlar. Sonra normal nükleer reaktör şeyler, enerji üretmek için olanlar. Ve tabii bunların atık depoları var. Fakat bir hata yapmışlar. Düşünememişler zamanında ve bu atık depolarını sahile koymuşlar. Yani deniz seviyesinin çok yakında ve şimdi çevre ajansı yani hükümetin çevre ajansı ya biz bir hata yapmışız diyor. Yani bir süre sonra deniz seviyelerinin yükselmesiyle bunların denize yavaş yavaş bu radyoaktif atıkların denize karışmaya başlayacağını. Deniz seviyeleri mi yükseliyormuş? Evet, söylüyorlar. Hem de yani tahmin edemeyeceğiniz miktarlarda atıklardan bahsediyoruz ve milyonlarca metreküp atıktan bahsediyoruz ve önümüzdeki 100 yıl içerisinde bir 800 bin metreküp atık daha oraya boşaltılacakmış. Yani bunu yapılacak bir şey de yokmuş. Değiştiremiyorsun yerini. Değiştiremiyorsun yerini. Değiştirmen için bütün o atıkları çıkartman lazım. Çıkartman ekstra bir şey tabii. Sorun yaratıcı. Enerji de gerektiriyor. Enerji gerektireceği gibi bir de onların bulaşma ihtimalini de arttırır. Evet, tabii. Yani aynen şunu şu anda yapıyorlar. Ya işte ne zaman olacak bu iş? İşte 100 sene sonra. Gömün. 100 sene sonra zaten kim öyle kim kala şeklinde bir yaklaşım. Bunu şeyde okumuştum ben. Bu Amerika'daki büyük Yuka Dağı'ndaki radyoaktif şeyi yaparken hesaplamalar yapıyorlar. Kaç yüz sene burası dayanır diye. Bir tek uzmanlar hesaplar yaparken o uzmanların yazışmaları sonradan bir dava konusu olup şey yapıyor. Bunlar diyorlar ki ya yaz gitsin. Evet. Ya bu bir dostumuz da dün gösterdi bana ekonomiste bir şey varmış. Kömürle ilgili. Evet kömür çok tehlikeli bir şey. Fakat daha bir 10 yıl idare edelim artık. Çünkü bir şey yapılamaz. Kömürden vazgeçemeyiz. En az 10 yıl daha harıl gürül kömür yakmak. 10 yıl mı demiş yine iyiymiş 10 yıl. Evet. Yani 10 yıl sonra başlayabiliriz düşünmeye diye. Kömürün tehlikeli üzerine. Neyse böyle şeyler de var. Evet. Peki bir ara verelim sonra devam edelim. Steve Miller Band'den dinleyeceğiz The Joker. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Shake your tree. show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Steve Miller Band'den dinledik The Joker. Şakacı. Evet, şimdi şaka gibi haberlere devam edeceğiz ama önce biraz güzel haberlere. Evet, birkaç ilginç haber var aslında. Biz hafta içinde de konuşma fırsatı bulduk bir kısmını. Bu yeni olan bir tane Greenpeace'ten kötü bir haber var ama mücadele haberi de olduğu için iyi tarafı da var. İlk Arktik bölgeden, Kuzey Kutup bölgesinden ilk petrol üretimi başlamış ve ihracatı da geçiliyor. Rusya mı? Rusya. Fotoğrafını da çekmiş Greenpeace. İlk gemi yola çıkmış vaziyette. Yani şey, tanker mi? Tanker. Evet, dünyanın ilk takip ediyorlar kuzey galiba onu. Evet. Ve bunu son yapalım diyorlar. No Arctic Oil hashtag ile, yani şeyle, etiketiyle bir Twitter'dan da fotoğrafını da göndermişler. Flickr'dan. Ve şunu söylüyor. Gazprom'un 18 Nisan'da 70 bin ton Prirazlomnaya bölgesinden Pechora denizinde Rotterdam'a, Hollanda'ya giden gemi var. Fakat Greenpeace bu haberin, bu tabii korkunç bir haber. Yani Kuzey Denizi de artık bu anlamda bekaretini kaybetmiş durumda. Bu kutup dairesinde, evet, herhalde. Kutup 66'nın daire, üstünde. Evet, 66'nın üzerinde. Greenpeace'in Arktik 30'u da bunu önlemeye işte, hı hı, aralarında gizemin de bulunduğu, evet, bizim de konuştuğumuz, yargılanmışlardı ve hooliganlık falan diye. Şimdi yolunu kesmeye Rainbow Warrior 3, 3. gemi yolunu kesmeye gidiyorlar ve biz kararlıyız diyorlar onu engellemeye. Heyecanla takip etmemiz gerekiyor. Önemli bir şey yani. Bilgi, No Arctic Oil etiketiyle bakılırsa bütün bilgileri de öğrenme imkanı olacaktır. Bu çok önemli, takip edilmesi gereken önemli bir mücadele. Amerika'da da Reject and Protect, evet, hareketi devam ediyor. Çok önemli. O da ilk defa. Reddet ve koru. Reddet ve koru ve ilk defa kovboylarla Kızılderililer bir aradalar. Evet, o ilginç. Hatta ismi de Cowboy Kızılderili İttifakı. İttifakı ve gerçekten böyle. Yani oradaki kovboylar gerçek kovboylar. Yani sığır çobanları değil, orada çiftçilik yapan insanlar, hı-hı, ama yeraltı suları, o Ogallala denilen. Bu şeyi hatırlatalım bu arada, onu söylemeden girdik. Keystone XL boru hattının geçeceği yerde yaşayan. Yaşıyorlar ve suları filan bitecek. Yani petrol boru hattının diyelim, ya da milyonlarca insanın içecek suyunu mahvedeceği bir şey. Birleştiler ve Neil Young da, efsanevi rock, evet, müzisyeni de onlara katıldı. Çok ciddi bir şey. Bu sene İstanbul'a da geliyor Neil, evet, Young bu arada. Temmuz'da. Heyecanla bekliyoruz. Ama bayağı bir enteresan, o yürüyüşten çeşitli yerlerden toplanarak Washington DC'de tam Kongre'nin karşısında değil mi? Yoksa evet, Beyaz evet. Evin karşısında mı? Kongre'nin galiba. Kongre'nin karşısında. Çadırlarını kurmuşlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmeyecek bir şey tabii o kentin ortasında çadır kurmak aslında değil mi? Bir de çadır hediye ediyorlar. Tipi deniyor ya onların tipi, evet. işte geleneksel çadırlarını. Elle boyanmış olağanüstü bir tipi de hediye ediyor. Ama daha da ilginç bir şey var. Democracy Now'dan biraz takip etmeye çalıştım ben bunu. Şey sanatı var ya, ne adını veriyorlar tam hatırlamıyorum, tarlalara yazı ve şekil verilen, yani çok yukarıdan uçakla dağların tepelerinden görüldüğü zaman büyük tablolar oluyor. Ona müthiş bir sanatçı olağanüstü bir çalışma yapmış. 80 futbol sahası büyüklüğünde bir yere böyle şey var. Bir kovboy, bir de Kızılderili ve gerçek şeylerden, figürlerden alınarak yapılmış. Yani bu aktivistlerin birisi kovboylardan da bir aktivistin yüzü, başı, biri de Kızılderili reislerinden biri, bu mücadeleyi yürüten aktivistlerden. Altta suyu belirten, bütün hepimizin hayat suyu, can suyu olan suyu belirten çizgiler var. Güneşin de 7 ışını gözüküyor böyle, binlerce kilometre yukarıdan seyredebiliyorsun ve o da biz böyle bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zaten çok diyor. İlginç görüntüler var, bu açılış töreni var eylemin ve işte atlarına binmiş kovboylar ve yanında da atlarında ve işlemeli giysileriyle oturan Kızılderililerin şeyleri var ve gerçekten güzel fotoğraflar oluşturmuşlar. Yani özellikle Kongre'nin karşısındaki o tipiler. Evet evet, sanat da muazzam zaten. Yani çok büyük bir hareket de büyüyor. Ve bu Keystone XL boru hattı da bir türlü tam anlamıyla onaylanamıyor. Bu hareket bitmediği için aslında büyük ihtimalle. Üçüncü senedir erteletiyorlar. Evet. Obama da ama bir türlü sonuna kadar da vardı. Ama parça parça da yapılmasına izin veriyorlar gibi bir durum varmış galiba. Tam da yani hem öyle hem değil. Çünkü Kızılderililer, yerliler de daha Kanada'dan, daha Amerikalılar bu işin farkına varmadan dahi uzun bir, yani bütün egemenlik haklarını onlarla beyaz adamın yaptığı bütün temel kurucu antlaşmalar. Yani siz burada yerlerinizde oturacaksınız, biz sizlere bunları garanti ediyoruz, hukukunuzu, hakkınızı dediklerini de çiğniyorlar. Ve kendi sularını da topraklarını da üzerinden, bu kara yılan dedikleri aslında bir efsane de varmış. Bir kara yılan gelip zehirini bütün saçacak, bununla mücadele ediyorlar. Yılanın başı da diyor, şey de söylemiş zaten, aktivistler de söylüyorlar, Neil Young da diyor, başı körfeze doğru gidiyor yılanın diyor, kara yılanın. İşte bu Keystone XL dediklerini kara yılan, dünyanın en kirli. Kehanetin gerçekleşmesi gibi bir şey yani. Evet. Ama engelleyeceğiz diyorlar ve çok kararlılar aslında. Evet yani esas 2014 Goldman ödülleri de verildi. Bir de onlardan bahsedeyim. Bu da çok pozitif ve hoş bir haber. Yani hepsinin hikayesi ayrı. Son 25 yıldan beri verilen en önemli çevre ödüllerinden biri. Tamamen bu sefer dünyanın bütün kıtalarından, 4 kıtasından gelen çevre aktivistlerine veriliyor. Ve çok ilginç yani. Biri Hindistan'dan, bir küçük internet kafeden, dünyayı birbirine katan bir Hintli, Ramesh Agrawal almış, köylüleri örgütlüyor. Yani endüstriyel gelişmelere karşı cephe alın ve engelleyelim bunu diye. Ve bayağı kapatmış bir kömür madenini tek başına bu eylemle küçük örgütleyip kömür madeninin kapanmasına yol açmış. Ramesh Agrawal Hindistan'dan, Ruth Buendia Mestokiari diye Perulu bir kadın. O da üstelik tecavüze de uğramış, cinsel tacize, onu da atlatıp. Ashaninka halkını, yerli halkı da Peru'nun iç savaşından hala hayata dönmeye çalışan şeyleri, çevrelerini de korumaya toplulukları çaba harcamış. Onun için ödül alıyor. Güney Afrika'da Desmond DSA diye biri, D no, bir apostrof SA diye yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. DSA. O da toksik atık çöplüğünü kaldırtmış bütün köylüleri örgütleyerek kimyasal ve çok daha temiz bir çevreye ulaşmışlar. Suren Gazaryan diye Rusya'dan Ermeni birini, o da çeşitli kampanyalar yapıp bu işte Soçi olimpiyatlarına karşı büyük hareketler örgütlemiş olduğu için Rudi Putra'da Endonezya'da biyolog aslında, bütün bu palmiye yağı plantasyonlarına karşı Amazon ormanlarında, Amazon diyorum, yağmur ormanlarında büyük bir mücadele veriyor ve koruyor ve gergedanı korumak için, Sumatra gergedanını. Bir de Amerikalı kadın Helen Holden Slotye, o da anayasada bir maddeyi, Amerikan anayasasından bir maddeyi kullanarak New York'taki bütün şeyleri, ilçeleri örgütlemiş ve fracking denen bu çatlatma yöntemine karşı büyük başarılar elde etmiş. Hepsine birden verdi. Ben 4 kıtadan 7 kişiye. Evet, sonuna geldik ama şu haberi vermeden kapatmak istemiyorum. Çünkü son zamanlarda gördüğüm en güzel haber. 6 kişi. Çekoslovakya'da bundan 25 yıl önce ya kadar demir perdeyi oluşturan sınırda, yani Çekoslovakya ile Almanya arasındaki sınırda ki şeyler, elektrikli tellerin olduğu yer. Tabii 25 yıl önce demir perde yıkıldıktan sonra o elektrikli teller kaldırılıyor. Orası bir şeymiş, milli parkmış ve o bölgede yaşayan geyikler hala bugün o yere, o elektrik tellerinin eskiden olduğu yere yaklaşmıyorlarmış ve diğer tarafa hiçbir şekilde geçmiyorlarmış. Bu hani geyikler soğuk bu savaşı sürdürüyor. Bunu geyikler bunu öğren, ya yani biliyorlardı zaten orada olduğunu, hani dikkat ediyorlar gibi düşünebilirsiniz ama durum öyle değil. Çünkü bu geyiklerin ortalama ömrü 15 yıl. Dolayısıyla bu geyikler o geyikler değil. onların torunları ve onların torunları hala o eskiden elektrikli tellerin olduğu ve insanların kaçarak 500'e yakın insanın da vurulduğu bir yer orası. Yani kaçmaya çalışanların vurulduğu, belki geyiklerin de vurulduğu ya da işte elektriğe kapılıp öldükleri bölgede geyikler oraya yaklaşmıyor. Yani bu genetik olarak veya öğrenme olarak neyse artık, geyiklerin aslında ne kadar öğrendiğini ve kendilerini korumak, türlerini korumak için ne kadar dikkatli olduklarını herhalde gösteriyor. Darısı başımıza mı desem bilmiyorum ama geyiklerin bu üstünlüğü konusundaki geyik muhabbetine hemen son vermemiz lazım. Vallahi yani benim son zamanlarda gördüğüm en güzel haberlerden muazzam bir tanesi. Muazzam bir habermiş hakikaten, ben görmemiştim. Evet. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41